laptopa z najnowszym Windows 11. Działaj szybciej, bezpieczniej, wydajniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Podejrzany o wysadzenie Nord Stream, zatrzymany w Polsce, to Ukrainiec, którego ścigali Niemcy. Sędziowie Bogdan Święczkowski i Małgorzata Manowska mogą stracić immunitety, są wnioski prokuratora generalnego. Spalił się autobus wiozący przedszkolaków w Wielkopolsce. Dzieci są bezpieczne. Ukrainiec podejrzewany przez Niemców o wysadzenie gazociągu Nord Stream, zatrzymany w Polsce w jednej z podwarszawskich miejscowości. Był ścigany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wystawionego przez niemiecki sąd, mówi adwokat Wołodymyra Z. Tymoteusz Paprocki. Z informacji, które mogę przekazać, zatrzymanie miało na skutek europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez stronę niemiecką. I to uruchomiło całą procedurę. Odbędą się czynności w prokuraturze i finalnie z uwagi na ten tryb sprawa trafi do sądu, gdzie sąd będzie decydował o dopuszczalności wydania. Już wstępnie mogę zaznaczyć po kontakcie z moim klientem, że niezależnie od kwestii faktów na razie mój klient nie odnosi się do tego, czy on uczestniczył w tym zdarzeniu, czy nie. Dokładnie 3 lata temu doszło do podwodnych eksplozji w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i 2. 3 z 4 nitek gazociągów zostały uszkodzone. Prokurator generalny chce pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w związku z Pegasusem, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Bogdan Święczkowski jako prokurator krajowy polecił prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu bez wymaganego upoważnienia przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które były prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wobec Romana Giertycha. Polecając wykonanie takich działań, ujawnił informacje osobie nieuprawnionej, czyli prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu. Z kolei do Trybunału Stanu ponownie został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Mamy powody do zadowolenia. Skutecznie walczymy z inflacją, mówił na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Według tak zwanego szybkiego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 2,9%. Tę obietnicę wyborczą traktowaliśmy najbardziej serio i wiedzieliśmy, że będzie najtrudniejsza do zrealizowania. Odejście od tej gnębiącej miliony ludzi w Polsce drożyzny za czasów PiSu. Skończyło się. Inflacja poniżej 3%, nie incydentalnie, ale kolejny raz. I równocześnie mamy największy, bo ten wykres, jaki pokazuję z taką dumą, to jest największy w historii procentowy wzrost tego dochodu rozporządzalnego, czyli tak naprawdę realna zmiana w budżecie każdej polskiej rodziny. Premier zapowiedział również, że według nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od banków stawka CIT w przyszłym roku wyniesie 30%. Tym między innymi zajmuje się dziś rząd. W Wielkopolsce spłonął szkolny autobus, którym jechały przedszkolaki. Wszystko wydarzyło się rano na lokalnej drodze w powiecie nowotomyskim. Konieczna była błyskawiczna ewakuacja. Maciej Szefer. Autobusem podróżowało 44 dzieci w wieku 4 i 5 lat oraz 5 opiekunów. Do zdarzenia doszło na jednej z lokalnych dróg w powiecie nowotomyskim. Ogień zauważono w trakcie jazdy, wskazuje młodszy aspirant Maja Pietruniko z policji w Nowym Tomyślu. Dzisiaj około godziny 8.40 w miejscowości Sątopy doszło do pożaru autobusu marki MAN. Wszyscy opuścili pojazd, nikt nie odniósł obrażeń. Autobus, który doszczętnie spłonął, zatrzymał się na leśnym odcinku drogi między miejscowościami Sątopy i Bukowiec. Szybkie dotarcie i działanie strażaków uniemożliwiły rozprzestrzenianie się ognia. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Maciej Szefer, Polskie Radio. Warto inwestować w sport i w młode pokolenie. O tym minister sportu rozmawiał z mistrzynią świata, mistrzynią olimpijską we wspinaczce sportowej Aleksandrą Mirosław. Jakub Prutnicki powiedział, że postawa mistrzyni powinna być wzorem dla młodzieży. W jaki sposób pokazuje pani niesamowity hart ducha, siłę psychiczną, bo to jest coś niesamowitego. To jest kilka sekund i jeden błąd może spowodować to, że można być mistrzynią świata, można pobić rekord, a można niestety źle zacząć i nie zdążyć. Aleksandra Mirosław przekazała ministrowi swój numer startowy. To jest mój numer startowy z Krakowa, z tego roku, bo Kraków było wyjątkowe, Puchar Świata w Krakowie był wyjątkowy, niezwykle dla mnie też trudny pod kątem przygotowań, ale myślę, że w lipcu będzie pięknie przyszłego roku. W tym roku Aleksandra Mirosław zdobyła trzeci tytuł Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej. W Seulu pobiła także swój rekord świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dziś w Zakopanem 7 stopni, na przeważającym obszarze 11, a najwyższa temperatura w Szczecinie 13. Wtorek pochmurny, szanse na przejaśnienia tylko na północy i krańcach zachodnich. Popada zwłaszcza w centrum i na południu, a w Tatrach śnieg. 100 lat Polskiego Radia. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy już niedługo. W 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajków. Doprowadziły one do powstania Solidarności, niezależnego, samorządnego związku zawodowego. Na jego czele stanął Lech Wałęsa. Po podpisaniu porozumień sierpniowych mówił: chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi i wszystkim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy. Że rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem. Ówczesny wicepremier Mieczysław Jagielski: potwierdzam i w pełni podtrzymuję, co było powiedziane. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Ogłaszam strajk za zakończony. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Był on wymierzony między innymi w Solidarność. Radio Solidarność. Od razu na początku audycji zwracamy się do tych z Państwa, którzy mają magnetofonie, o nagrywaniu na tej audycji. 100 lat Polskiego Radia. Przez cały tydzień archiwa, przez cały dzień archiwa Polskiego Radia przegląda Monika Głosławska. Wieczorem od 19 zapraszamy na jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7, no już prawie 8 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Z Państwem do 15. Hanna Dołęgowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie i zapraszamy na 2 godziny z muzyką, z rozmowami, z naszymi cyklami i mnóstwem tematów kulturalnych, o tym, co dziś planujemy za chwilę. Zaczynamy od fragmentu nowej płyty Baxtera Durego. Z nim oczywiście Jay Gray i Mockingjay, ostatni singiel. On the Mockingjay, fire of the opposite, living on a holiday, shopping spree, we can pretend to be ordinary, lightweight creature of nothing of significance, I share my dreams with all these idiots, I'll kiss you goodbye, pray tell I'm the answer to all things good, you're everything I need to survive the revolution. Revolution. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay. I apologize to the authorities for the love I gave, for the Molotovs, the soft touch, the snowflakes, the improvised, the prince of daylight. All the same beneath the duvets, ashamed of what we said before this night ends, before your love begins. When I burn this bridge, I'll think of you. your face and I'll bend the knee. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay, I'm the Mockingjay. Myśliwiecka 357 do godziny 15. Raz jeszcze dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy dołączyli do nas i zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami. Przypominamy, że dziś przeglądamy archiwa Polskiego Radia z okazji stulecia Polskiego Radia właśnie, ale w programie dziś przez te najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać no właśnie o muzyce, tak jak wspominałem, bo gościem naszym po 13.30 lub 35 nawet będzie Błażej Król, autor płyty Popiół, która ukazała się w miniony piątek. Myślę, że doskonale znany artysta wszystkim trójkowym słuchaczom. Z nim właśnie porozmawiamy dziś o tym, co za nową płytą się kryje, no i o planach koncertowych, które też są bardzo, bardzo szerokie i bogate. Będzie też pewne polecenie dziś muzyczne, o tym za chwilę, no ale porozmawiamy i o filmach, to za sprawą obecności Rika Jaźwińskiego. Będzie też nasza płyta tygodnia, trochę zagwozdek językowych, no i powieść przed godziną 15. Oto nasza piosenka dnia, czyli odświeżona wersja utworu z pierwszej płyty duetu Blauka. Cofamy się do 2018 roku, bo wtedy Zawzięcie się ukazało i wtedy pierwsza płyta się ukazała. A teraz chwilę przed Trasą, pod patronatem Trójki zresztą, zespół powrócił do tego nagrania i prezentuje nową wersję. Zawzięcie. Oryginalnie na pierwszej płycie, a teraz chwilę przed trasą koncertową Blauki ukazała się ta odświeżona, zupełnie nowa wersja tego utworu z innym aranżem, dużo więcej tam dźwięków postpunkowych nawet, to myślę, że dużo, dużo bardziej przemawia do tego, czym Blauka jest obecnie, czym jest duet Blauka, bo na płycie numer 2, czyli płycie Volta, którą obecnie promują, tych wpływów postpunkowych, trochę shoegaze'owych jest znacznie więcej. I o tym utworze, o utworze Zawzięcie, rozmawiali Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk w miniony czwartek w audycji Mateusza Tomaszuka Off Control. No a w najbliższy czwartek w audycji Tu Myśliwiecka 357 pojawią się, żeby porozmawiać co nieco z nami o trasie, która rozpoczyna się już niebawem, a Trójka jest tej trasy patronem. Z czystym sumieniem. No to do poleceń. Przechodzimy dzisiaj, polecenia też muzyczne. Przepraszam, że jestem taki monotematyczny, no ale taka moja natura, że po muzykę, jeżeli chodzi o teksty kultury, sięgam najchętniej, najczęściej. Dziś do 90-tych lat się cofamy i trochę słońca chciałem wpuścić do naszych żyć po tych kilku dniach jesiennych, nieco bardziej niż być może się przyzwyczailiśmy przez ostatnie miesiące. Mink, Rat or Rabbit. Taki tytuł nosi płyta, którą dziś gorąco polecam. I to jest podróż do Detroit lat 90. Wtedy oczywiście poza tym, że techno, no to też muzyka garażowa bardzo dobrze się miała, to za sprawą zespołu The Detroit Cobras, który to w 98 roku zaproponował płytę właśnie Mink, Rat or Rabbit. Po raz pierwszy usłyszałem o Detroit Cobras w jednej z audycji Fisha, który też bardzo się lubuje w podobnym garażowym graniu i od czasu do czasu takie audycje przygotowywał i przygotowuje na pewno wciąż. Tutaj historia jest bardzo prosta. Spotkanie kilku znajomych, którzy zdecydowali, że no to jest to, czego scena obecnie potrzebuje, czyli właśnie garażowe granie. Marcus Durant, Mary Ramirez, Steve Navarra, Dale Wilson i Kevin Irwin spotkali się, żeby popracować wspólnie w garażu właśnie i taką płytę stworzyć. Dziś Midnight Blues, czyli chyba najpopularniejszy utwór z tego albumu, ale gorąco polecam całość, bo jest tam dużo, dużo dobrego do wyciągnięcia. The Detroit Cobras. Calling me. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like whiplash, quite. Jestem pogadać, jestem, żeby

autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrania Mika. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa, sztuka mięsa, megapaka, aż 49% taniej, czyli jedyne 10,99 za 1 kg. Cena promocyjna do 6 kg. A mleko UHT 3,2% Polmlek 1 litr w promocji 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za chwilę 13.30. Fajny film. Emocje po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni opadają. Dziś zabieramy Państwa do kin studyjnych. Jesień to zwykle najlepszy czas dla polskiego kina. Za nami Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oczywiście wiele premier najnowszych pokazywanych podczas tego wydarzenia produkcji, choć nie tylko, bo od niedawna w repertuarze kin studyjnych znajdziemy warte zauważenia Sny pełne dymu w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Tym razem autorka Wron proponuje nam kameralną opowieść o dwójce obcych sobie ludzi, którym przypadkowe spotkanie pozwoli spędzić ze sobą wspólnie kilka dni. To też całkowicie odmieni ich dotychczasowe spojrzenie na świat i ludzi. W filmie wystąpiła właściwie tylko dwójka aktorów. Scenariusz Snów pełnych dymu pisałam z myślą i o Krzysztofie Globiszu, i o Żanecie Łabuckiej. Z Krzysztofem widziałam się dwa razy, zanim zaczęłam pisać. Już za pierwszym razem po spektaklu Wieloryb de Glob, który widziałam w Lublinie, w Teatrze Starym, Krzysztof mnie absolutnie zachwycił i parę miesięcy później pojawiłam się przy okazji projekcji w Polsce Światłoczułej filmu Łaskawienie Janka Kolskiego u państwa Globiszów. No i wtedy Krzysztof miał absolutne błyski w oczach. Zobaczyłam też jego genialne rysunki. Zobaczyłam, jak Krzysztof pisze w tej chwili i po prostu wychodząc powiedziałam, że muszę dla Krzysztofa napisać. Po wyjściu się troszkę przestraszyłam, że będzie to trwało lat 16, tak jak w przypadku Danuty Szaflarskiej i Pory umierać. No ale tym razem scenariusz powstał w ciągu 4 miesięcy. I równie szybko został zrealizowany. Sny pełne dymu to nie tylko skłaniająca do zaskakujących, jak sądzę, refleksji opowieść o ludzkich relacjach, ale również film stworzony w pięknej, specjalnej, właściwie należałoby powiedzieć, formie wizualnej. Po pierwsze jest czerń i biel. Moim zdaniem to jest taki bardzo szlachetny środek, który pozwala nam odrealnić świat pokazywany. Po drugie pobudzić wyobraźnię widza. Po trzecie dym, który jest trzecim bohaterem, oprócz Starego Lisa i Crazy, czyli Krzysztofa Globisza i Żanety Łabuckiej, jest dym, który gra bardzo ważną rolę. Ale są też rysunki, napisy. Tak, są też rysunki, rysunki i napisy w wykonaniu Krzysztofa. Niektóre rysunki powstały wcześniej, przed filmem, niektóre na zamówienie po filmie, po zdjęciach. I też niesłychanie ważną rolę grają tutaj obiektywy. To są takie specjalne obiektywy ze zmienną ogniskową. W związku z tym to nie jest płaszczyzna jakby równoległa do osi kamery, tylko można tę oś ostrości po prostu zmieniać. W związku z tym lewe oko jest nieostre, prawe jest ostre, ale za to jest ostre też coś, co jest bardzo daleko za bohaterem. Chciałam po prostu, żeby to była taka troszkę nierealna bańka, żeby głównych bohaterów wyjąć z rzeczywistości, wyjąć z realu i skupić się tylko na tym, co jest między nimi i na ich emocjach. I to się bez wątpienia Dorocie Kędzierzawskiej pięknie udało. Docenili to niedawno choćby jurorzy COSI Film Festiwalu, przyznając filmowi Grand Prix. Sny pełne dymu na pewno warto więc poszukać w aktualnym repertuarze kin. Fajny film, Iliko Jaźwiński. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą opowieść i odsyłamy do nieco szerszych opowieści filmowych w piątki w audycji trójkowo-filmowo na Antenie Trójki oczywiście. Tam także rozmowy, tam także podsumowania opowieści, zapowiedzi i tak dalej. Wszystko, mówiąc krótko, a to też tytuł utworu, którego właśnie słuchamy tak swoją drogą. Błażej Król, już za chwilę u nas. Błażej Król w Trójce ponownie. Doskonale znany artysta wszystkim trójkowym słuchaczom od lat. Ja dzisiaj... Trójkę zakładałem, tak się no czuję. No to swoją drogą. No. Swoją drogą. Wszystko tutaj zaczęło się od Króla. Tak. A Królów było wielu, ale tylko jeden taki. Dziękuję, że mogę być częścią tego trójkowego społeczeństwa rodzinnego. Uniwersum. No. Tak. Ja bym był Hulkiem trójkowym, a ty jakimś bohaterem byś był. Jakby każdy z dziennikarzy miał przyjąć jakąś supermoc taką. Wiesz co, wybrałbym kogoś, oglądać taki serial The Boys? Tak. Tak, to kogoś stamtąd bym wybrał. W tę stronę, tak. Dobra. Ja bym był superbohaterem, który ma wątpliwej jakości supermoc. Super, super. No to ja też mogę mieć jakąś taką dziwną. To wymyślimy sobie. Na przykład sobie strzelanie bitą śmietaną. Niby nie wiadomo po co, ale z drugiej strony fajnie, nie? Fajnie, no. Hmm? Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej nowej płycie, o tym, co u ciebie słychać, o tym, co planujesz i jak mijały ci te ostatnie miesiące. Już trochę porozmawialiśmy sobie chwilę temu, więc dowiedziałem się, że jesteś jednym z tych artystów, którzy tworzą intensywnie i często i dużo, więc zakładam, że praca nad płytą to nie jest dla ciebie taki proces zamknięty od do, tylko to jest raczej trwający proces cały czas. Nad piosenkami jest trwający cały czas, a nad płytą, bo ja nie pracuję nad singlami, tylko pracuję tak w jakimś okresie czasowym, na przykład rok rocznie, co jest ulubioną moją formą wydawania albumów, czyli rok rocznie. To nie jest modne i to nie jest nawet polecane, żeby jednak wypuścić tego słuchacza. No ja lubię często wydawać albumy, gdyż ten czas pisania to jest czas taki, no, cały czas piszę, o tak. I też piszę albumy bardziej niż single. Tak mi się przynajmniej wydaje. I te jak 8, 9, 10 czy 12 utworów napiszę, to już przestaję na, nie wiem, miesiąc, dwa albo pół roku, wykańczam to, miksuję z ludźmi, produkuję, dogrywam i to już jest zamknięte. Jak już wiem, że to już zostało, poszło do miksu, no to ja już się zabieram za coś. Odblokowuję tę czakrę twórczą, rozpościera się cała paleta nowych dźwięków. Czyli koncepcyjnie w pewnym sensie pracujesz? Troszkę tak, troszkę jest ta koncepcja w tym. Te albumy nie są koncepcyjne, ale zamykają jakiś okres ostatniego roku, dwóch i łapią chyba temperaturę lub klimat. To jest ciekawe, wiesz, bo bardzo lubię rozmawiać o tym, takie jest ładne słowo polskie, workflow różnych artystów i to, jak te sposoby pracy nad płytami czy utworami się różnią. Słyszałem już takie historie, że ktoś na przykład, że każda płyta to jest jakieś wcielenie osobne i to jest w ogóle wymyślenie na nowo, trochę oprawy wizualnej, trochę też stylu muzycznego, więc bardzo lubię o tym rozmawiać, bo to zawsze odblokowuje też jakieś pomysły na działanie dalej. No, a w twoim przypadku, no, jesteś artystą aktywnym, to wiemy, od lat regularnie publikujesz, ale teraz koncentrujemy się, wiem, że rozmawialiśmy o tym, że już jesteś w procesie tworzenia kolejnych numerów, ale wracając do tego, co jest dla ciebie może już trochę przeszłością, a dla nas teraźniejszością i przyszłością, czyli twoja płyta obecna, co się na niej znalazło? Album Popiół, 8 solowy album. No i co, no i to na tym albumie spotkamy Błażejka, obudowanego mięśniami, ale wciąż malutkiego Błażejka, który no może nie odpowiada na pytania i nie wyjaśnia więcej niż wcześniej, ale już zadaje te pytania. Już. Okej. Okay. Tak wydaje mi się, że trochę zmieniło się moje pisanie tekstów. Dlaczego? No bo mogę, bo próbuję, bo szukam. Powiedziałeś o tych za każdym razem, kolejny album, nowe wcielenie. Ja zamykam pewien okres w albumie, ostatnie miesiące, rok, dwa. No i tak, co będzie jeszcze? No będzie to pisanie bardziej pytań, ale jeszcze nie odpowiedzi. Na następnym albumie, który będzie się nazywał Odpowiedzi, odpowiem na te pytania zadane w albumie Popiół. Ale tak, no już trochę tak głośniej, trochę mocniej zadaję te pytania. A muzycznie? No gitarki, wracam do gitarek. Nie ukrywam i ostatnio też o tym mówiłem, że trójkowy ekspres, Paweł Kostrzewa, później Agnieszka szefowa, to była ta audycja, która o 19:00 i zabierała mnie na koncerty i dawała mi naprawdę podgląd na to, co się dzieje. Czy program alternatywny? Później program alternatywy. Wcześniej to się nazywało Trójkowy Ekspres. Chyba to zmieniło nazwę później, jak Agnieszka to przejęła, tak, po Pawle. No i to tam gitarowe, indie rock, te wszystkie pitchforkowe rzeczy, freak folkowe. No i gdzieś ta gitara z pomocą wielką Pawła Krawczyka została wypchnięta na piedestał, na pierwszy plan. To trochę korzenie. Korzenie, no jeszcze Viva Zwei, muszę o niej powiedzieć. Muzyczna telewizja, która grała naprawdę fajne gitarowe granie. Nie tylko elektronika też była, ale na przykład koncerty z serii Overdrive oglądane na satelicie na Vivie Zwei, no to było to też to, co mnie tak jarało w tamtym czasie i wydaje mi się, że gdzieś wracam do tych czasów częściej niż zwykle. No po prostu mam 41 lat, jestem melancholijnym. Młodym człowiekiem. Młodym człowiekiem, tak. Ale słuchaj, bo mówisz o tym, że gitarki, to oczywiście słychać, ale też już nawet same single pokazały, że no nie będzie to no właśnie na modłę gitarową, tylko jest jednak eklektycznie, no bo jest. Masz, no bo jest i energicznie, tak jak trzy długie, trzy krótkie. Tak. Jest też jak ostatni singiel, albo jak Bestia, jest dużo bardziej właśnie melancholijnie 41-letni młody mężczyzna. Jest troszkę na smutno, trochę mniej metafor, ale są wciąż. No spotykam dziennikarzy, spotykam osoby, które teraz miały okazję na Dniach przesłać pierwszy raz, bo jakoś specjalnie nie dzieliłem się tym materiałem wcześniej i nie zbierałem jakichś do dzienniczka rzeczy, które mogłyby albo zmienić ten album. No po prostu nie kierowałem się tym, co inni mówią, dlatego też nie puszczałem. A może dlatego, że nie puszczałem, nie kierowałem się tym, co inni mówią o tym, bo nie słyszeli. Usiadłem do tego sam, no i zakręciłem się tak w odpowiedzi, że zapomniałem, jakie było pytanie. Wiesz co, to w sumie nawet nie było pytanie, tylko bardziej zdanie oznajmujące, że jest eklektycznie, jest trochę smutno, tak jak... Znaczy smutno, to nie wiem też, czy to jest dobre słowo. Melancholijnie. Frapująco. Frapująco, o, to bardzo ładne słowo. Moje założenie zawsze się mija, ta koncepcja płyty na początku, jaka ma być. No i później też próbuję opisać albumy swoje czy piosenki i okazuje się, że jednak moja intencja była troszkę inna niż odbiór słuchacza, ale to mi się szalenie wciąż podoba, że mi się wydaje, że nagrywam coś, a jednak potem słyszę, że to działa w inny sposób, ale też działa. Czyli jak działa, to super. Słowami Błażeja Króla opowiedziana płyta Popiół. Do tego za chwilę jeszcze wrócimy, ale na moment zajrzymy do tego, co na tej płycie muzycznie się dzieje. To nagranie Rozkaz. Żeby te moje wszystkie lata chociaż w połowie równały się z mądrością, bo już nie liczę tych wszystkich razy, które przed snem w gardle stają ością. Wszystkie te rzeczy do potęgi entej, dzielone przez poczucie winy. Dodajmy jeszcze na sam koniec, że najzwyczajniej zabraknie mi siły. I to jest rozkaz, bo już za długo prosiłem. Magiczne sztuczki i narzędzia pokryłku. Wiem, że nie słyszysz, a ja tak bardzo wierzyłem. I o tych błędach i o szkodzie nie chcę słuchać. Na błędach i że po szkodzie, to ja dziękuję, bo już próbowałem. Sztuczki, modlitwy i inne zaklęcia i pogubiłem i zapomniałem. Wszystko to z mojej winy, tu się zgadzam. Może w złą stronę się wtedy kłaniałem, ale co jeśli to wszystko było od dawna zaplanowane. I to jest rozkaz. Nowa płyta Popiół Błażeja Króla, Króla nagrań Rozkaz za nami, a Błażej w studiu Trójki. Tu Myśliwiecka 357. Co masz na głowie, powiedz, bo to jest okay, też super. Element całej historii bardzo przed istotny. Przed momentem dostaliśmy taki pierwszy print czapeczki, nie wiem jak to się mówi, pierwowzór, Popiół. Tu wytłumaczę, bo mi koleżanka Justyna powiedziała, że to nie jest za bardzo czytelne. Pozdrawiam Justynę. Ale to jest taki panolek ludzi, który siedzi w popielniczce. No i to tylko chciałem powiedzieć. A Justyna powiedziała, że jacuzzi. Jacuzzi. W ogóle to powiedziała świetną rzecz, że to się nazywa popiuzzi? Połączenie popielniczki z jacuzzi. Możemy zrobić konkurs na najlepszą nazwę połączenia jacuzzi z popielniczką. Dam czapeczkę. Naprawdę. Okay. Dam czapeczkę. Zostawię tę czapeczkę tobie. Sam nosił. I ten pierwowzór, i jeśli ktoś wymyśli najlepszą nazwę na połączenie urządzenia jakiegoś takiego, które zawiera w sobie element popielniczki i jacuzzi. Nie, no to... Ale nie może być jacuzzi z popielniczką. No nie, to jest zbyt oczywiste, ani też to, co Justyna powiedziała. Ani bo to, też nie. Bo to już było. A jeżeli chodzi o kolejne sprawy, no może już mniej materialne, ale jednak takie namacalne, widoczne, to co się dzieje po płycie, to oczywiście trasa koncertowa. Wiem, że żyjesz koncertami i że na nie czekasz, to już za chwilę. Tak. Więc porozmawiajmy o tym, co szykujesz na trasę koncertową, bo wiem, że jesteś zwierzęciem koncertowym i że dopracowane są twoje sztuki bardzo, więc dziękuję. Na pewno teraz na pewno nie jest inaczej. Nie jest inaczej, ale nie idziemy w tę stronę, w którą podążają najwięksi. Nie idziemy w wielkość, w jakość idziemy. Ma być jakość, a nie jakość, jak to śpiewał poeta Sowa. Ale trzyczęściowy koncert, nie we wszystkich miastach, ale staramy się, żeby był trzyczęściowy. Pierwsza część, Iwona Sójka, Król, czyli moja małżonka, prezentuje swój album drugi. 20 parę minut, chwila przerwy. Gramy materiał z nowej płyty w całości, chwila przerwy i gramy The Best Of'a, także muzyczna uczta, nie ma nudy. Też będzie gitarowo, jak najmniej rzeczy puszczonych z Of'a. Jak strupa tak zwanego. Strupa, tak dokładnie. Żywe granie, dużo osób, no trochę niebezpiecznie odchodzi się też od tego w tych rejestrach średnich, w których ja pretenduję do pierwszego miejsca. I 7 osób na scenie. Jakie instrumenty? No prawie same struny. 3 gitarzystów ze mną i basista, czyli 4 gitarzystów, perkusista. Nie zabraknie Moni Bunc na saksofonie w drugiej części, nie zabraknie Iwony, która też się pojawi w pewnym momencie na dłużej, ale będzie intymniej. Wydaje mi się, że będzie nie elitarniej, to złe słowo, chociaż lubię ten kontakt z publicznością. Chyba mówią tak wszyscy, którzy nie grają stadionów. Ale ci, którzy grają, też często mówią, że wolą te bardziej intymne historie koncertowe. Że są dużo, może jakby gęstsze, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Że... Ja tak się zastanawiam, taki koncert, który najbardziej tam się wyrył w moim życiu, to nie był jednak stadion. Powiem inaczej, ja nawet nigdy nie byłem na stadionie, na koncercie czyimś dużego artysty, bo za każdym razem jak się wybierałem, byłem, pozdrawiam Dawida, byłem zaproszony, wykonaliśmy razem Orła Cień kilka lat temu. Raczej to traumiczne doświadczenie było dla mnie. Tak samo Skłebo, duże miejsca, bardzo duże. Też traumiczne doświadczenie, gdyż widzę masę. Nie widzę buziek. Ja widzę, lubię buźki ludzi. Lubię jak machają, jak się uśmiechają, jak grymaszą. No jednak jestem wzrokowcem, a patrzeć na tą masę, no nie wiem. No ale na koncertach teraz, swoich nadchodzących, będziesz miał okazję popatrzeć na buźki. No Jezu, będę patrzył na same buźki. I tak. Kiedy zaczynamy? 5 października od nowa klub Toruń, a później już polecimy duże, mniejsze miasta. Na pewno będziemy w Warszawie, Stodoła, Poznań, Tama, Stary Manesz, Gdańsk. No i takie mniejsze, jak na przykład Wejherowo, Opole, ale równie wielkie duchem i ludźmi, którzy tam są i którzy czekają. I wielkie w historii polskiej piosenki, jak Opole choćby. Tak. Piękne miejsce. Piękne miejsce, to prawda. Błażej Król dziś w Trójce, o płycie, o trasie, o czapeczkach, dzięki. O superbohaterach. Ty też masz fajną czapeczkę. Dziękuję. Super. Tak, kupiłem sobie. Byłeś sam na koncercie Eyeless? Nie byłem. Ja no i teraz właśnie staję się jakimś po prostu przebierańcem, bo... Chłopie, nie martw się o to zupełnie. Ja no, mam tyle ciuchów zespołów, które nie nosiłem. Powiem gorzej. Ja byłem na przykład na koncercie Fontaines, żeby cię trochę wybielić, w Stodole przed wydaniem tego albumu i wyszedłem po trzech utworach. Czemu? Kupując tylko koszulkę. No bo dźwiękowo mi strasznie nie leżało. Naprawdę? No po prostu nie podobało mi się. Posłuchałem płyty, która wyszła tam po paru miesiącach. Mówię, ty Błażej, jak nie powiem, jak nazywałem się i na jaką cenę. Ale to jest fascynujące dla mnie, co mówisz, bo ja wyszedłem z tego koncertu zmienionym człowiekiem. Ja też. Tylko w inną miałem stronę. Miałem koszulkę. No i chcę powiedzieć o tym, że czasami pójdę na koncert, kupię tylko koszulkę, wysłuchując trzy utwory. Także to jest takie, można powiedzieć, malkontentstwo. Ale płytę Idol znam na pamięć i koncert no na, i pewno, właśnie, na pewno. No i właśnie, także... Niedługo to nadrobię. Niedługo, no też, niedługo też trasa Błażeja Króla. Przypominać będziemy na antenie Trójki. No i oczywiście będziemy grać płytę Popiół. Dzięki. I przypominamy, że czapeczka zostaje. Dla osoby, która wymyśli najfajniejszą nazwę najfajniejszą na popielniczkę nazwę. W połączeniu z jacuzzi. Takie urządzenie, które no właśnie rozwiązuje nieistniejący problem, czy po prostu generuje nową sytuację? Generuje nową sytuację. Tak, bo żadnych problemów nie rozwiązujemy. Po prostu staramy się wygenerować sytuację przyjemną czy nieprzyjemną, to się okaże, jak to w produkcji. No ja nie wiem, jaka firma to zrobi, te takie jacuzzi w kształcie popielniczki, to by było fajne. Król Enterprise. Aye, sir. To są oni. Mógłbym tak z tobą jeszcze za 2 godziny albo i dłużej. Ja tak samo. Czas nas goni. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze za wizytę w Trójce i do zobaczenia niebawem na szlaku. Na szlaku, bajo, bajo. Kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów. A to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I nie wiem, kiedy pojawił się strach przed wszystkim, siostro, uwierz mi, brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach.